Goiz berrin, gomita. Europako funtsak kudeatzen eta banatzen alko ditu Euskal Hirigune Elkargoak hementik goiti eta hau berria da. Xehetasunak gure goizuntako gomitarekin Joseba Erremundegi Euskal Hirigune Elkargoko mugaz gaindiko Europako eta nazioarteko arduraduna zurekin baita Marga Forestie, egunon? Egunon zuri, egunon Joseba Erremundegi. Egunon. Erramezala zu Euskal Hirigune Elkargoko mugaz gaindiko Europako eta nazioarteko arduraduna zira. Elkargoak Europako funtsak banatzen alko eta kudatzen alko ditu. Erramezala gauza berria da hori? Bai, gauza berria da elkargoak berak kudatzen alko dituela Europako diru laguntza horiek zuzenean. 11 milioi euro eskaz kudatuko ditu Euskal Elkargoak, baina kudeatuko ditu Ipar Euskal Herriko eragileekin. Hau da, elkarte, enpresa eta lurraldeko indar guziek parte hartuko dute sos horren gobernantzan, berrogoi talde, pertsoneko taldea kudeatuko ditu diru laguntza horiek. Jadanik estrategia bat idatzia izan dugu denek elkarrekin jakiteko nola bideratuko zen diru zama hori, eta hemendik aintzina proiektuak, aurkeztuko diren proiektuak ere talde horrek ditu hautatuko, aztertuko eta erabakiko nora joanen den diru hori. Kudatzeko manera beraz behia, urbiletik eginen baita, benen zama hori 10,8 milioi euro horiek azkenan behiak dire edo ez? Berriak dira gu haurek kudeatuko ditugulako. Europan badira bi diru laguntza mota. Badira diru laguntza estrukturalak, horiek dira ohikoak, usaian izaiten direnak hemen eta hemengo erakundek erabiltzen dituztenak, eta horiek Frantziako estatuan eskualdeak dituzte kudeatzen, beraz usaian eskualdeak ditu horiek emaiten zuzenean eta dozierak aztertzen, eta beraz horien galdetzen segituko dugu, bai Euskal Elkargoak, baita ere hemengo beste herri batzuek, baina diru laguntza horren berritasuna da, gu haurek kudeatzen alko ditugula hemen, lurraldetik hurbil eta lurraldeko jendearekin. Eta horri esker, pentsatzen dugu, pertinenteagoak izanen direla autuak eta urbilago autatuak izanen direla. Hori Europak galdetzen duen zerbait da, geroz eta tokiko kudeak eta garatzea. Eta Euskal Elkargoak Akitania Berriko 10 elkargo handienekin galdetu zuen, lan egin zuen galdetzeko Akitania Berriari onar dezan diru hori hemen kudeatzea eta lurraldeetan kudeatzea. Eta azpimarratzekoa dena da, guk dugula Bordeleko metropolia eta gero diru zama handiena gure lurraldeko proiektuak sustatzeko. Baina biztan da, hortaz aparte, segituko dugu galdetzen proiektuz proiektu, ez dugu jakitena orain danik zenbat sos bilduko dugun beste Europako proiektuekin. Aintzineko legealdian 20 milioi euro lortu genituen, baina segituko dugu proiektuentzat Akitania Berriak kudeatzen dituen Europako diru laguntzak galdetzen. Eta gero bada bigarren diru laguntza mota bat, ondiek dira komisioko diru laguntzak, Europar komisioak kudeatzen dituenak, eta lan egiten dugu, badugu talde bat ere Eskola Elkargoan, horien bila joaiteko. Eta adibidez, finantzatu ditugu Elena izena duen proiektu batekin, Elkargoko bastimenduen aurrezki energetikoak egiteko obra anitz, eta beste garraioaren aldetik ere beste proiektu batzuk. Ala, badira, horiek dira hiru diru laguntza iturriak, bat komisiokoa, Europak kudeatzen duena, eta horien bila joaiten gira, Akitania Berria eskualdeak kudeatzen dituen funts estruktural horiek, eta horien bila ere joaiten gira, lan egiten dugu Akitania Berria eskualdearekin, eta berritasuna da, diru zama, diru funts hori gu haurek kudeatuko duguna, Europako edo lurraldeko eragileekin. Urbilako kudeatzeak, egin nahi du, simpleago urratsak proiektura mailen dako, edo ez baita ezpada, badakigu Europako diru laguntzen eskuratzeko urratsak aski komplikatuak direla, beti ala izango da edo ez? Orduan, bai eta ez, alde batetik simpleago izanen da elkargoko zerbitzuek lan dutelako simplifikatzea, hal bezain bat. Baina Europako diru laguntzak gelditzen dira, eta beraz badira bi arazo edo bi zailtasun Europako laguntzak kudeatzeko. Lehena da berdirela dosier anitz bete eta kudeaketa administratiboa aski dorpea da. Eta orduan, Europako diru laguntza galdetzen duten erakundek berdute gai izan eta berdinda funtsionekin, naiz eta elkargoak lagunduko duen horien biltzen, berdute gai izan administrazio keri hori betetzeko. Eta beste ertsadura da behar dela dirua izan aintzinatzeko. Eta orduan tresoreria behar da diru laguntza horiek galdetzeko, batzuetan biziki berant eskuratzen ditugulako Europako diru laguntza horiek. Esan nahi du proiektua gauzatzen da diruarekin eta ondotik berreskuratzen da laguntza hori. Hori da, ondotik berreskuratzen da eta justifikatuz biziki zorrozki eta biziki zehazki zertarako erabiliden dirua. Han justuki proiektu eramaileak nor izango dira, nori zuzendua da diru laguntza hori, bakete ez zelarenik autaketa egina izan, baina adibidez. Orduan, hor deia informazioa zabaldu da erriei, erriko etxei, elkarte handiei, enpresei, kooperatibei. Guk 10 milioi horiek banatu ditugu hainbat gaietan, eta hori importantea da azpimarratzea, lurralde guziak eskuratu ahal izan ditzan. Orain arte etzen ala, eta hori Euskal Elkargoak du, Euskal Elkargoaren sojerak du, hori eragin, nahi baita gaur egun, tokiko funtso hori lurralde guzian erabiltzen alko da. Eta beraz, lurralde guzian erabiltzeko, lurraldez lurralde estrategia bat sortu dugu, eta finantzatzen alko dira horri esker tokiko zerbitzu publikoak, ekonomia aldetik ere ekonomia sozial eraldatzailea ESS deitzen denaren tresnak, ekonomia urdina ere, eta hori badugu gutunazal berezi bat 1 milioi eurokoa itxasoari begira, itxasoari eta jantzari begira, laborantza eta azkurrigintza ere, Euskal Mendian ere mendia bizirik eta bertan zerbitzuak aktibitate ekonomikoa garatzeko diru funts bat ere izango da. Beraz, tokiko eragilei, izan erriko etxe elkarte edo beste motako eragileak, bainan behar dutenak alere izan gaitasun bat Europako diru funts horiek kudeatzeko eta tresoreria ere. Eta justut proiektua ere behar dutela garatua, ontua izan, hori ere azpimarratu duzue, beldurra baita azkenan, ebe diru laguntzorek ez zirela baliatuko, hori eba da arrisku bat. Ba, hori da Europako diru funtsen erronka bat ere. Baldintza bat. Baldintza bat. Epeak badira, Europak bere aurrekontuak programazioak deitzen dira, finkatzen ditu epe jakin batzuetan, eta orain bizirik dagoen EPA bukatuko da 2027. Orduan, biziki importantea da, eta hori proiektuak hautatzeko momentuan irizpide nagusi bat izango da, proiektuak onduak izaitea, eta beraz EPA hortan obratzeko gai izaitea, eta erakutsi behar dugu gure gaitasuna diru hori kontsumitzeko, guzia, funts guzia, ondotik, eta hori dugu guk esperantza ondoko programazioetan olako funtsak handitzeko eta gure funts horien kudeatzeko gaitasuna frogatzeko. Azken miz bat, fite-fitea ibatzeko autaketa erran duzu batzorde batak duela autaketa hori eginen, berrogai pertsona izango dira batzorde hortan erlo pribatu eta publikokoak, nola adostu denak, nola posibu izango da adostea proiektuan gainan berrogeinaka? Orduan, bon, baditugu tresnak talde horrek berak sortu dituenak proiektuak aztertzeko, badugu dokumentu bat nun adostu ditugun irizpideak proiektu horien hautatzeko, eta badira metodoak eta Euskal Elkargoan landu ditugunak, eta azpimarratzekoa da aintzineko legealdian izan ginuela olako esperientzia bat, naiz eta ez lujalde guziarentzat, batiz labordesarako merak eraman zuena, mendiari buruz, eta beraz badugu esperientzia hori, eta batiz labordek aipatzen duen bezala biziki ontsa martxatu dena, eta biziki interesgarria dena kudeatzeko manera berri bat baita. Joseba Gimondegi, mila esker, eta ziko dugu ere azaloren 17an aurkeztuko duzela proiektu hori, edo nori asteko proiektu eramaile den orori. Mila esker gurekin izanik. Mila esker zuei.